odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia. Jest 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Dwie kolejne osoby przesłuchane w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Z opóźnieniem zostaną zatwierdzone zmiany w polskim KPO, problemem fundusze na obronność. Azjatyckie platformy sprzedażowe pod lupą Federacji Konsumentów. Towar może być niebezpieczny. Mecenas Jacek Dybuła oraz pełnomocnik Barbary Skrzypek Krzysztof Gotkowicz przesłuchani przez prokuraturę. Obaj adwokaci zostali wezwani w związku ze śledztwem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta 3 dni przed śmiercią zeznawała jako świadek w sprawie dotyczącej budowy tzw. dwóch wież przez spółkę Srebrna. Środowisko PiS wiąże jej śmierć z przesłuchaniem w prokuraturze. Agata Król. Dla pracy prokuratorów, którzy sprawdzają okoliczności śmierci Barbary Skrzypek, to prawdopodobnie jeden z ważniejszych dni śledztwa. Przez ponad 2 godziny na pytania odpowiadał naoczny świadek kluczowego przesłuchania pani Skrzypek z 12 marca. Jacek Dybuła reprezentuje w postępowaniu w sprawie dwóch wież poszkodowanego biznesmena. Z kolei pełnomocnik Krzysztof Gotkowicz był tego dnia ze swoją klientką w prokuraturze i choć na samo przesłuchanie nie został wpuszczony, to miał możliwość porozmawiania z nią bezpośrednio po nim. Oba zeznania mogą się od siebie różnić. Pełnomocnik zmarłej twierdzi, że nie miała ona dostępu do telefonu, ani możliwości kontaktu z nim. Adwokat Jacek Dybuła uważa, że było inaczej. Barbara Skrzypek nie wykazała żadnego zainteresowania, by się z nim skontaktować. Miała 30 minut do dyspozycji, kiedy mogła dzwonić, rozmawiać z pełnomocnikiem, no wybrała rozmowę ze mną. Śledztwo trwa. W kolejnych terminach zeznawać będą bliscy Barbary Skrzypek i prokurator, która ją przesłuchiwała. W zeszłym tygodniu zeznania złożył Jarosław Kaczyński. Agata Król, Polskie Radio. Zmiany w polskim KPO zostaną zatwierdzone z opóźnieniem, ustaliła nasza brukselska korespondentka. Początkowo planowano, że rewizja będzie zaakceptowana przez ministrów finansów unijnych krajów na spotkaniu w połowie przyszłego miesiąca. Teraz wyznaczono nowy termin, czerwcowy. Powodem są przedłużające się negocjacje Brukseli z Warszawą w sprawie przekierowania części funduszy na obronność. Kraje bałtyckie i Polska nie otrzymały dofinansowania ze środków europejskich na tak zwaną ścianę dronów. Pomysł zakłada korzystanie z dronów i systemów antydronowych do patrolowania wschodniej granicy Unii Europejskiej. Według informacji przekazanych przez litewskie MSW, głównym wnioskodawcą projektu była Estonia, jednak zostały do niego zaproszone służby graniczne Litwy, Łotwy oraz Polski. Teraz litewskie media podały, że Bruksela wniosek odrzuciła na początku marca. Nie widzę tu wielkiego problemu. Myślę, że będziemy mogli poszukać innych źródeł finansowania tego projektu. Skomentował szef litewskiej Straży Granicznej Rustamas Lubajewas. Przyznał też, że chociaż europejskiego finansowania tego akurat projektu nie będzie, to wspólnota wsparła Litwę, przeznaczając niemałe finansowanie projektów związanych z dronami i systemami neutralizującymi te bezzałogowce. MSW w Wilnie przekazało, że w ciągu ostatnich 3 lat ze środków unijnych na systemy dronowe oraz szkolenia z nimi związane wydano tylko na Litwie blisko 11 milionów euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prawie 60% produktów z azjatyckich platform sprzedażowych może być niebezpiecznych, alarmuje Federacja Konsumentów. Zrobiła test. Kupiła 29 produktów w 2 największych azjatyckich sklepach internetowych, w tym odzież i biżuterię. Okazało się, że zawierają podwyższone poziomy metali ciężkich. Michał Herde z Federacji Konsumentów mówi, że liczba wykrytych zagrożeń pokazuje skalę problemu. Obecność różnego rodzaju substancji, które uczulają albo mogą poważnie zagrozić zdrowiu. Problemem jest rozwiązanie tego na poziomie europejskim mimo wszystko. Dlatego, że w stosunku do dużej platformy żadna z organizacji konsumenckich nie będzie miała aż takiego silnego oddziaływania, żeby skłonić tego rodzaju platformy do wprowadzenia silniejszych mechanizmów kontroli. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że codziennie na rynki europejskie trafia 12 milionów przesyłek z Azji. Przez kilka godzin będzie nieprzejezdna najważniejsza trasa w województwie warmińsko-mazurskim, droga krajowa nr 16. W wypadku między Ostródą a Olsztynem osobowe auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Jedna osoba trafiła do szpitala. Droga będzie jeszcze przez kilka godzin zablokowana, dlatego prosimy o omijanie tej trasy bądź wybranie objazdów poprzez Lubajny albo Idzbark. Mówi podkomisarz Anna Karczewska z ostródzkiej policji. Kobieta, która prowadziła osobowe auto, jechała sama i jest ciężko ranna.

Tak było na zakończenie koncertu, który nazywał się Ustawiony konkurs piosenki. Jeżeli ktoś nie słuchał, albo jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak ten konkurs, koncert wyglądał, to oczywiście na YouTubie Trójki całość jest do obejrzenia od ręki. Można słuchać intymnie, towarzysko, w różnych układach. Na to już nie mamy wpływu, ale zachęcam do tego, aby sprawdzić, bo właśnie jest on idealnym odzwierciedleniem tego, nad czym od ponad roku pracujemy tutaj w Trójce, czyli pokazania, że spotykać się można niezależnie od wieku, ukochanych gatunków muzycznych, opcji politycznych i tych wszystkich rzeczy, które na co dzień dzielą, bo chodzi o to właśnie, że zawsze istnieje coś, co może nas połączyć. No i na tej fali emfazy także postanowiłam dzisiaj do godziny 14 zagrać nam taki film o pięknych polskich piosenkach, które dostają drugie, trzecie, czwarte życie albo są odkryte po latach, bo tego pierwszego nawet nie dostały, albo dostają też piękne oprawy dzięki producentom, którzy biorą je na warsztat, powiem po warszawsku, i doprawiają oryginalne wersje sobie znanymi sposobami. Wiosną, zimą, życiem, mrozem, moich echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzi, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą stanie. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą nogi echem, wiemy wiatrem, śmiechem. Jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyrzekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimną, życie, marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Postacie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc brań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Była serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem. I tak oto Byłaś serca biciem, które oczywiście może się wielu słuchaczom kojarzyć z wykonaniem Andrzeja Zauchy. Tutaj, dzisiaj w Trójce do godziny 16, pojawiło się w wykonaniu Króla, a ta piosenka, która czeka i która za chwilę się na antenie wspaniale rozgości, została 4 czerwca 2008 roku na naszej stronie, na trójkowej stronie opisana, zapowiedziana tak. To jedna z najbardziej znanych piosenek poznańskiej wokalistki Haliny Frąckowiak. Nową wersję nagrał wspólnie z nią również poznański zespół Muchy, który często zamieszczał ją w swoim repertuarze koncertowym. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko, czego dziś chcę w wersji Brodki i Jagima. Ta wersja powstała na potrzeby serialu. Ciekawa jestem swoją drogą, ile osób dzisiaj robi wszystko, co może, żeby nie czytać o tym, jak kończy się ten serial, jego trzeci finał, zanim zdążymy skończyć pracę, dobiec do domu i obejrzeć na spokojnie ostatni odcinek Białego Lotosa. Ale nie o tym chciałam teraz powiedzieć. Także z powodu ustawionego konkursu piosenki, ale także takiej naturalnej, być może wynikającej z dojrzałości, wielkiej otwartości, która zrodziła się we mnie na wszelkie gatunki muzyczne i potrzeby spotykania na równych prawach i artystów, którzy mają kariery długie, bardzo, bardzo długie, i artystów, którzy dopiero zaczynają. Zrodziło się też to, czego dzisiaj słuchamy, ale też to, że zagłębiałam się ostatnio, o tej okazji kiedyś oddzielnie opowiem, w twórczość Jacka Cygana i zatrzymałam się przez chwilę przy utworze Diamentowy Kolczyk, który z jednej strony był tym pierwszym utworem, który pokazał szerokiej publiczności Annę Jurksztowicz, wygrała z tą piosenką Festiwal w Opolu, a to było w czasach, w których wygranie Festiwalu w Opolu oznaczało automatyczne rozpoznanie i szansę na sukces, że zacytuję nazwę popularnego programu, ale też zaczęła od tego momentu się tworzyć alternatywna historia tej piosenki, która często była traktowana jako taka piosenka po złotko, piosenka, w której tekście napisanym przez Jacka Cygana nie ma nic głębiej. I właśnie to tak jakoś bardzo mnie zafrapowało. Te piosenki, które stają się popularne, te piosenki, które wszyscy, tak się mówi, znają, często są powszechnie nie do końca trafnie interpretowane lub też nie są interpretowane z zamysłem autorów, bo Jacek Cygan do dzisiaj przypomina, a za chwilę posłuchamy tego utworu, więc możemy go z tą nową intencją wysłuchać, że kiedy pisał piosenkę o diamentowym kolczyku, to nie pisał o jakimś głupim kolczyku, błyskotce, ale pisał o pewnym symbolu, skrawku wolności, czyli czymś, czego wtedy, na początku lat 80. ludzie nie doświadczali, a czego symbolem ten diamentowy kolczyk, rzecz nieosiągalna i wtedy, i pewnie dzisiaj dla wielu osób właśnie było przesłanie. Yeah. No. I kto ma rację? Po tym utworze, po zwycięstwie Anny Jurksztowicz na Festiwalu Piosenki Polskiej, dziennikarze zadawali, wspominam samego Jacka Cygana, takie pytania. Panie Jacku, jak to jest możliwe, że w ubiegłym roku przywiózł pan nam tak wspaniałą, artystyczną piosenkę Jaka róża, taki cień, a w tym roku jakiś diamentowy kolczyk? Czy nie poszedł pan na łatwiznę? Tak, festiwale w Opolu miały kiedyś moc. Były oczywiście zawsze też wypełnione wspaniałymi wykonaniami, wspaniałych piosenek, które nie zdobywały nagród, ale jednocześnie była to szansa, aby zwrócić uwagę na artystki lub artystów. No i teraz historia jednej z takich artystek, która także w Opolu występowała, choć wcześniej, w latach 70., a w roku 80. zdecydowała o wyjeździe z Polski i na wiele, wiele lat, tak myślę, została przez słuchaczy czy i słuchaczki zapomniana. Spróbuj czasem podziękować Niebu za tę drogę. Renata Lewandowska, bo tak nazywa się ta artystka. Wielokrotnie o niej przypominaliśmy na antenie Trójki, ale zawsze warto opowiedzieć tę historię, bo są w niej wszelkie elementy, czyli że często jest tak, że musi się zdarzyć to miejsce w kosmosie, aby połączyły się potrzeby publiczności z istniejącym artystą i z tego, co było kiedyś, nagle może wyniknąć nowe dobro. Tak właśnie brzmiała Renata Lewandowska na nagraniach zarejestrowanych w studiach Polskiego Radia. Te rejestracje odbywały się na przestrzeni 4 lat, od 1974 do 1978. Jak wspomniałam wcześniej, artystka zrezygnowała ze śpiewania, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam zajęła się zupełnie innymi rzeczami, a w archiwach czekały utwory, no i też gdzieś w pamięci tych właśnie, którzy trafili na Renatę w przeszłości, zapisała się na tyle wyraźnie, że po latach i pod wpływem różnych impulsów równolegle ruszyły poszukiwania. Z jednej strony Archiwum Polskiego Radia dostało taki impuls, żeby pod wpływem zresztą młodego fana przeszukać archiwa i sprawdzić, czy te nagrania, wtedy jeszcze legendarne, znajdują się rzeczywiście, no powiedzmy, na symbolicznych półkach, chociaż oczywiście, że to trochę inaczej dzisiaj wygląda. Z drugiej strony Maciej Zambon, czyli współtwórca dla mnie super istotnej wytwórni Dewery Polish Cutouts, szukał. Łukasz Wojciechowski z Astigmatic Records także szukał, czy gdzieś Renatę Lewandowską można znaleźć. I te wszystkie wysiłki, wspólne poszukiwania, po pierwsze zaowocowały odnalezieniem materiałów, ale po drugie wydaniem płyty. Płyty zatytułowanej Dotyk i płyty, która wspólnie, także oczywiście angażując w to właśnie Polskie Radio, które moim zdaniem do tej pory w swoich archiwach może mieć podobne smakołyki do odkrycia. Ta płyta pojawiła się w październiku 2020 roku i szczerze mówiąc wiele osób wtedy od razu uznało, że jest kultowa. No bo z jednej strony była nową płytą, ale z drugiej strony przynosiła materiał z lat 70. plus ta niesamowita historia o poszukiwaniach, o odnalezieniu, o nowym życiu. To wszystko tak pięknie się sumuje. Też do tego mojego wątku dzisiaj przewodnika, czyli o takiej wspólnocie i partnerstwie, które nie potrzebuje obracać się w gronie ludzi lubiących dokładnie te same gatunki muzyczne w tym samym wieku. Nie, to jest właśnie grupa ludzi, którzy potrafią się dogadać niezależnie od wszystkich rzeczy, które mogą ich dzielić. Więc na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania myślę, że to będzie bardzo taki też piękny gest, skoro zaczęliśmy od wspólnego wykonania utworu z żelaznego repertuaru Alicji Majewskiej, Odkryjemy miłość nieznaną, z towarzyszeniem wszystkich uczestników naszego ustawionego konkursu, to zakończymy piosenką, która pojawi się w wersji oryginalnej, ale podrasowanej przez Old Spice'a. To jest Jesteś lekiem na całe zło. Właśnie w wersji, w edycie Old Spice'a, i nie byłoby tej wersji, nie byłoby tego wrażenia, które za chwilę nami zawładnie, bez wspomnianego wcześniej Zambona, bez wytwórni Dewery Polish Cutouts, która przez wiele lat konsekwentnie odkrywała, a czasami po prostu dawała nowe wersje utworom, które są bogactwem naszej polskiej sceny muzycznej, jak ktoś chce, rozrywkowej. Dowolnie można tutaj te przymiotniki, ale zawsze z szacunkiem, zamieniać. No i właśnie ta robota, myślę, jest tak samo cenna jak wszystkie potencjalne przyszłe odkrycie w archiwach i też przyszłe nasze spotkania na scenie, na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to co? W finale dzisiaj Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło, a po godzinie 16 Aneta Aftoniuk i cała ekipa Zapraszamy do Trójki powiedzą już wszystkim dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, Anna Regulska, do usłyszenia. We'll be right back. się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały. Ogłoszenie społeczne.